4 listopada, godzina 19. Na Historia Polskie Radio.pl. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. SLD chce, by prokuratura zajęła się sprawą posłów podróżników z PiSu. Coraz więcej rosyjskiego sprzętu wojskowego na wschodzie Ukrainy. Doniesienia władz w Kijowie potwierdzają obserwatorzy OBWE. Atrakcji przygotowano wiele, można na przykład usiąść w starych drewnianych ławkach, próbować pisania gęsim piórem. Zaczyna się dzień otwarty w Sejmie. Ale najpierw będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie madryckiej podróży trzech posłów PiSu. Złoży je SLD. Trzeba sprawdzić, czy nie zostało popełnione przestępstwo, mówi rzecznik Sojuszu Dariusz Joński. Wykupili bilety lotnicze, prawdopodobnie dużo wcześniej, a oprócz tego pobrali pieniądze i zaliczkę Sejmu na tak zwaną kilometrówkę na przejazd trzema osobnymi autami. No nikt chyba nie wierzy w to, że trzech posłów, którzy się świetnie znają, z jednego komitetu pochodzą, z jednego sztabu wyborczego, jak wyjechałoby do Madrytu trzema różnymi samochodami. Oni chcieli oczywiście to zwrócić, ale dopiero po tym, jak media opisały to, co się wydarzyło na pokładzie samolotu. Uważamy, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Uważamy, że instytucje w Polsce, które zostały do tego powołane, po prostu powinny to do końca wyjaśnić. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali zawieszeni przez władze PiSu. Jarosław Kaczyński zapowiedział usunięcie ich z partii. W tym referendum pytania są dwa. Czy chcesz, żeby Katalonia była krajem? Czy chcesz, żeby ten kraj był niepodległy? W Katalonii trwa symboliczne, nieuznawane przez hiszpański rząd referendum niepodległościowe. Do głosowania uprawnionych jest 5,5 miliona osób. Ponieważ do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy głosowanie się odbędzie, wielu Katalończyków przyszło pod lokale, zanim zostały otwarte. W plebiscycie nie ma spisu wyborczego, a jego rezultat nie będzie miał konsekwencji prawnych. Jak podkreślają organizatorzy, kataloński rząd i organizacje społeczne, będzie to sondaż poparcia dla niepodległościowych dążeń regionu. Eksperci są jednak zgodni, że wynik głosowania nie odda prawdziwych nastrojów Katalończyków, bo prawdopodobnie wezmą w nim udział przede wszystkim zwolennicy niepodległości. Przebieg głosowania obserwuje 8-osobowa delegacja parlamentarzystów europejskich, a wydarzenia śledzą zagraniczne media. Katalończycy mieszkający za granicą mogą głosować w 18 miastach na całym świecie, m.in. w Berlinie, Londynie, Tokio, Hongkongu, Montrealu i Bogocie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz Ukraina. Obserwatorzy OBWE potwierdzają przemieszczanie ciężkiego sprzętu wojskowego w kontrolowanej przez separatystów wschodniej części kraju, zwłaszcza w Zagłębiu Donieckim. OBWE poinformowała o kolumnie, którą jej obserwatorzy zauważyli w Makijiwce pod Donieckiem. Składała się ona z 40 wojskowych ciężarówek. Wśród nich było 19 kamazów ciągnących za sobą chałubice. W ciężarówkach byli też bojówkarze. Sprzęt i ludzie byli pozbawieni znaków rozpoznawczych, a auta także numerów rejestracyjnych. Oprócz tego mniejsze kolumny składające się z czołgów zauważono w samym Doniecku. Ukraińskie władze informują o tym, że w ostatnich tygodniach Rosjanie sprowadzają na wschód Ukrainy nowy sprzęt wojskowy. Starają się także podporządkować sobie wszystkich dotychczas niekontrolowanych przez nich watażków separatystów oraz organizują regularne oddziały samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. W tym celu według ukraińskich władz Rosjanie przywieźli w tak zwanym konwoju humanitarnym sprzęt służący do ćwiczenia wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Bohaterów wydarzeń z pierwszych stron gazet pewnie zabraknie, ale klimat politycznych potyczek będzie w tych wnętrzach na pewno wyczuwalny. Sejm otwiera dzisiaj swoje podwoje dla wszystkich chętnych, tym razem przed Narodowym Świętem Niepodległości. Dzięki współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klansa na gości będą czekały specjalne atrakcje. Zaprasza Mikołaj Kałuszko z Trzechnicy Sejmowej. Będzie wyeksponowana lista legionistów, którzy 100 lat temu wymaszerowali z Oleandów Krakowskich walczyć o niepodległość. Możemy sprawdzić nazwiska tych, którzy rozpoczęli walkę o wolność, którą możemy się dzisiaj cieszyć. W ramach akcji Mamy Niepodległą będzie można wysłać bezpłatnie pocztówkę z życzeniami, uzbroić się w narodową kokardę i na chwilę zajrzeć w przeszłość. Usiąść w starych, drewnianych ławkach, próbować pisania gęsim piórem. Będzie klasa szkolna z okresu zaborów. Polacy za politykami nie przepadają, ale Sejm zwiedza rocznie ponad 120 tysięcy osób. Co ich przyciąga? Tu bije serce polskiej polityki. Odpowiada bez wahania Mikołaj Kałuszko. Gmach Sejmu będzie otwarty dla wszystkich zwiedzających od 10 do 17. Trzeba być przygotowanym na kontrolę pirotechniczną i mieć dokument tożsamości. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nadal na południu i wschodzie możliwe przelotne opady, na północy i zachodzie powinno dziś pojawić się słońce. Od 8 stopni nad Zatoką Gdańską do 15 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wrześniu 2011 roku świętował w Trójkowym studiu 40-lecie działalności artystycznej. Niedawno minęła pierwsza rocznica jego śmierci. Dobrze, że możemy wracać do jego muzyki. Jarosław Śmietana i przyjaciele. Retransmisja znakomitego koncertu sprzed 3 lat w poniedziałek po 18:00. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup tablet Samsung Galaxy Tab S z ekranem Super AMOLED, pakietem Hancom Office oraz modemem LTE za 2299 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Buenos dias, amigos, ja kocham wasz kraj, bo macie de gustino, kiełbaski seraj. Teraz śpiewam ja i mogę wam polecić kiełbaski de gustino, specjalnie dla dzieci. Coś wam powiem od siebie, a życia trochę znów. Kiełbaski de gustino, najlepsze z wszystkich są. Chrzanowska Manufaktura Wędlin. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olymp Labs. Teraz w MediaMarkt. Kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz wydajną grafiką 2 GB za 1799 zł. Otrzymasz 3 karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Wojciech Mann, Michał Jakubik, Halinka Wachowicz. Ponownie witamy w Piosenkach Bez Granic. Marysia napisała: ja już bym chciała, żeby był śnieg, Boże Narodzenie i sanki. Marysiu, wszystko w swoim czasie, no już niedługo. Bardzo proszę o cierpliwość. Mamy też próbę odgadnięcia, którą opisał Olek z Wisły. Mianowicie zapytał, czy to, co było przed Antkiem, to był Mark Lanegan, bo on nie może się doczekać, znaczy nie Lanegan, tylko Olek z Wisły, nowej płyty Lanegana. Drogi Olku, to nie był Lanegan, chociaż nastrój, no nie powiem, podobny. Stworzyłem suspense, czyli napięcie, nic nie mówiąc, i odsyłając Państwa właśnie do początku drugiej części, czyli teraz pora na dalszy ciąg tej płyty. Proszę bardzo. We'll be right back. Nie będę Państwa trzymał już niepewności, do ani Olka, to nie jest Mark Lanegan i to nie jest nowa płyta. Zresztą nigdzie nie jest napisane, że my w tej audycji musimy nadawać samiuszkie nowości. Ten album ma już swoje lata, ukazał się w 2009 roku i nie ukrywam, że należy do grupy tych płyt, które gdzieś tam się położyły na półeczce i z jakiegoś powodu od razu nie trafiły do audycji. A potem mam wyrzuty sumienia, no bo to jest ładne, nie jest to może bardzo takie budujące w sensie rytmu i energii, ale ma swój nastrój. Pochodzą z San Diego w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, The Black Heart Procession. Płyta, i to szósta w ich dorobku, już zatytułowana po prostu Six. Piosenka nosiła tytuł Wasteland. No więc w związku z tym, że mamy taką, a nie inną porę roku i że ten nastrój wydaje się być odpowiedni, to tym, którzy lubią tak się troszkę nie tyle może zasmucić, co rozmarzyć, pomyśleć, nie spieszyć się, raz jeszcze Black Heart Procession. Black Heart Procession. List przyszedł w tej sprawie. Przyznaję się, że oszukiwałem, bo nie znam. napisał Tomek. No tak, ja wiem. Zresztą teraz już wielokrotnie o tym mówiłem. Takim ułatwieniem niby jest aplikacja w telefonie czy w tablecie, która rozpoznaje ileś tam tysięcy, milionów czy miliardów piosenek i po ułamku sekundy niemal wyświetla tytuł wykonawcy i różne dane. Szalenie przydatne, szalenie wygodne. Ale jak się tak dłużej zastanowimy, czy to nie jest rodzaj protezy, która zwalnia nas z myślenia, zwalnia nas z pamiętania, zwalnia nas z rozsmakowania się i z tego, mówię o fanach muzyki, z tego pełnego ekscytacji poszukiwania. A kto to był? A jaki tytuł? A gdzie to znajdę? A jaka płyta? A tu ten beznamiętny komputer. Klik, mówi, proszę. Jeszcze pyta, chcesz kupić? Masz pieniądze? To cię połączę. No jedni to lubią, inni nie bardzo. Mówię, ze wszystkiego można korzystać, tylko nie dajmy się maszynom zastąpić. Oto mój apel niesłychany. A ci panowie, których za chwilę usłyszymy, a właściwie ci państwo, nie potrzebują zastępstw maszyny, bo dają sobie radę sami świetnie. Shine on your friends, shine on your love. To jest muzyka poza modą, poza różnymi fazami, które narzucają nam wytwórnie, albo które sami wybieramy. Mogła powstać w dowolnym roku, w przedziale między latami 60. a dniem dzisiejszym. No i właśnie tak jest trochę, że ona z tą datą to ciężko to wszystko określić, bo to jest dość niebywałe zjawisko. Ja wspomniałem o tej grupie w tonacji trójki. Byłem zdumiony, kiedy się dowiedziałem o tym wszystkim. Grupa The Relatives powstała w roku 1970. Ale to, czego słuchamy, to ich debiut fonograficzny z ubiegłego roku. Jest takie angielskie określenie late bloomer, czyli ktoś, kto późno rozkwita, kto czeka na swój moment. No i jeśli chodzi o fonograficzne rozkwitanie, no to The Relatives rzeczywiście trochę poczekali tamte 40 parę lat. Brzmi to świetnie. To jest grupa śpiewająca gospel, funk, rytmem blues. No, zresztą państwo słyszeli przed chwilą. Profesjonalnie, fantastycznie. Tematy na niedzielę jak najbardziej religijne. No i trzeba tego słuchać jednak głośno, bo ta dynamika no jest wtedy możliwa do pełniejszego docenienia. The Relatives z wielką przyjemnością jeszcze zaproszę państwa do wysłuchania dwóch nagrań: Revelations i It's Coming Up Again. Looking, I walked the other way. Czekali na ten debiut kilkadziesiąt lat, ale za to jaki? The Relatives, świetne. Ja już mam mało czasu, bo Janek się szykuje ze swoją porcją nagrań, więc tylko przypomnienie, że nie zapominam o miłośnikach ostrego rockowego grania. O tym pewnie będzie za tydzień, a teraz próbka, nowy Slipknot. No to już wystarczy tego gwałtu na antenie. Teraz pokojowo nastawiony Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry, powiewam tak gałązką oliwną i melduję, że wystąpi zespół The Doobie Brothers, do którego, szczerze powiem, przez cały ten czas, kiedy oni mieli znaczenie poważne w show biznesie amerykańskim, to miałem stosunek taki niejednoznaczny zupełnie. Bo takie mieli momenty, przynajmniej w moim odbiorze, że już mi się wydawało, że zacznę się z nimi kołysać, a tu nagle albo jakaś taka z tego wychodziła piosenka rzewna, albo tak było coś za słodko. A już najgorzej było, jak zaczynał śpiewać Michael McDonald, który to jest świetny wokalista, tylko że jakoś nie w moim typie i nie bardzo go lubiłem. Aż tu nagle wydali w tym roku płytę, i to on zdaje się dosyć świeża jest, zatytułowana Southbound, na której, no tak jak to wielu współcześnie działających jeszcze dinozaurów robi, wsadzili wszystkie swoje największe hity. Ale wzbogacili ich swój stan osobowy o współczesnych i znacznie od nich młodszych zazwyczaj muzyków country. I muszę powiedzieć, że te nowe wersje, co się rzadko chyba zdarza w takich przypadkach, w moim odczuciu brzmią lepiej, żywiej, żwawiej i tak bardziej mnie kręcąco niż oryginały. Oto przykład. The Doobie Brothers z Toby Keithem i Huey Lewisem, który gra na harmonijce, i nowa wersja 2014 Long Train Running. Now. Dosyć obcesowo cię zapytam, co sądzisz o The Beat Brothers? Akurat wybrałeś numer, który w tamtej wersji no, nie wymaga wielu poprawek. Był jednym z najbardziej ulubionych przeze mnie, ale miałem podobne wrażenia przed tą płytą, że lubię i nagle potem takie coś, to przeskoczę. Taka chwiejność, przepraszam za wyrażenie. Ciekawe, czy nasz kolega Marek Niedźwiecki nas słucha i czy będzie się chciał z nami jeszcze kolegować po tym. A dlaczego? On jest zakochany w nich? No, myślę, że Michael McDonald to jest jeden z nich. A, no tak. No, co zrobić? No, tak, ale nie będziemy sobie mówili dzień dobry na korytarzu, myślę jednak. Żeby potwierdzić moje przekonanie, że ta wersja Doobie Brothers współczesna jest atrakcyjniejsza, dla mnie przynajmniej, od tej oryginalnej, jeszcze jedno nagranie z tej nowej płyty. Ona nosi tytuł Southbound i to będzie wersja Jesus is Just Alright z Casseyem Jamesem. No, jeszcze jedna nowa płyta, która ma podobny charakter. To znaczy, to jest płyta artystki, która no, od wielu, wielu lat istnieje w świadomości odbiorców. No i teraz, kiedy zbliża się do 70, bo zdaje się, że w przyszłym roku... Ojej, nie wytykaj. Ale to nie wytykam, no po prostu to jest tak prawidłowość czasowa, no, że tak to się robi człowiekowi. A niektórym się kobietom odwrotnie robi. A to ja nie znam takich. I ona postanowiła pewnie na te swoje 70 nagrać płytę. Znowu mówi o tym. I tam są nagrania, które ją fascynowały, kiedy była dużo, dużo młodsza niż teraz. No, jeszcze raz. No, tak. Czyli na przykład nagrania grupy, żebym nie pomylił, Boswell Sisters. I to jest rok 1930. Uparłeś się, żeby zniszczyć kobietę. Tak. A do tego jeszcze nagranie The Andrews Sisters, no to już jest nowe nagranie, no, bo to tak, tak z 40 któregoś roku. No i potem już bardzo nowe takie nagrania zespołów typu Supremes, The Chiffons, The Cordettes. To już lata 60, no czyli nowinki zupełne. No, mówię o Bette Midler, która nagrała album zatytułowany It's the Girls, w całości poświęcony słynnym piosenkom zespołów dziewczęcych właśnie z takiej bardziej i mniej zamierzchłej przeszłości. Jest tam również i jej wersja piosenki grupy Ronettes zatytułowanej Be My Baby. Właściwie kopia oryginału, ale przyjemnie. Kopia, jeśli chodzi o wokal, bo nie udało się ściany dźwięku spektra. No nie, rzeczywiście, ale bardzo blisko wokalnie. Nie, w ogóle nie jestem przeciwny tego typu zabiegom i nie jestem przeciwny nowej płycie Betty Midler zatytułowanej It's the Girls. Mimo, że jest w podeszłym wieku, prawda? Ależ nie, nie jest w podeszłym. Dobiega 70. Aha, no tyle tak, powiedziałem. Wspominaliśmy już, tak. I na koniec piosenka, która powinna zawsze być na koniec, myślę, jeżeli ktokolwiek będzie ją chciał kiedyś jeszcze zaprezentować, bo nosi tytuł This is a real goodbye, czyli to jest prawdziwe pożegnanie. No ale w naszym przypadku tylko na tydzień. Ale absolutnie. A wykona ją Paul Thorne, były bokser wagi średniej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując super cichy odkurzacz Electrolux w klasie energetycznej E za 699 zł, otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl.